Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek PiSu o powołanie komisji śledczej w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Za chwilę sprawdzimy, jak to jest komentowane. Urodziny dziecka będzie można zgłosić przez internet. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. W tym serwisie też odpowiedź rosyjskich dyplomatów na kolejne amerykańskie sankcje. Posłowie PiSu złożyli wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania wyłudzeń podatku VAT. Komisja ma sprawdzić, co instytucje publiczne robiły w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w latach 2007-2015. Politycy PiSu mówią, że w tym czasie luka VAT-owska z niecałych 9% potencjalnych dochodów wzrosła do 27%. Komentarze na ten temat zebrała Iwona Szczęsna. Typowany przez PiS na przewodniczącego poseł Marcin Horała chce, by komisja wyjaśniła, gdzie były zaniedbania, a gdzie niekompetencja, zła wola lub decyzja polityczna. Wiadomo było, co trzeba robić, to była wiedza powszechnie dostępna. Inne kraje europejskie wprowadzały tego rodzaju działania. Polska tego nie robiła, Polska była zieloną wyspą dla oszustów, dla VAT-owskich mafii. Lider PO Grzegorz Schetyna uważa, że komisja powinna objąć badaniem też lata 2016 i 2017. Bo jeżeli sprawdzać kwestie VAT-owskie, to trzeba to zrobić całościowo. Nie mamy tutaj nic do ukrycia. Według Marcina Horały najbardziej ostrożny szacunek wskazuje na skumulowaną lukę w ściągalności VAT w latach 2007-2015 w wysokości 262 miliardów złotych. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Urodzenie dziecka będzie można zgłosić drogą elektroniczną. Nie trzeba będzie zgłaszać się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego. Prezydent podpisał dziś 3 ustawy, w tym o ewidencji ludności, wprowadzającą taką możliwość. W zgłoszeniu internetowym będzie oświadczenie o wyborze imienia dziecka. Zgłaszający otrzyma odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o komornikach sądowych. Według niej komornik będzie funkcjonariuszem publicznym. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym będzie musiał wykonywać osobiście. Wyjątkowo będzie mógł je zlecić asesorowi, ale tylko wtedy, gdy będzie on przygotowywał się do zawodu komornika. Prezydent podpisał też ustawę zmieniającą obowiązujące od nowego roku prawo wodne. Teraz za granicę. Rosyjscy dyplomaci nazywają nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji uderzeniem w dwustronne stosunki. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na 7 oligarchów, 17 urzędników i 12 firm. Więcej o tym nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Ambasada Rosji w Stanach Zjednoczonych w specjalnym komunikacie napisała, że sankcje dotknęły okrętów flagowych rosyjskiego biznesu, które nie zgodziły się grać według scenariusza napisanego w Waszyngtonie. O wsparcie dla przedsiębiorstw i biznesmenów pisanych na amerykańską czarną listę zaapelował do rządu przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Polityk dodał, że wprowadzając ograniczenia, Stany Zjednoczone chcą przeszkodzić w rozwoju Rosji. Część rosyjskich politologów i ekonomistów przyznaje, że amerykańskie sankcje mogą w krótkim czasie okazać się dotkliwymi dla rosyjskiego biznesu. Biały Dom oskarżył Rosję o destabilizowanie sytuacji na świecie. W komunikacie wskazano m.in. na aneksję Krymu i wojnę w Donbasie, wspieranie dyktatora Baszara al-Assada w Syrii oraz próby ingerowania w procesy polityczne wielu państw, w tym krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie można oglądać nową wystawę Strefa Eksperymentowania, która poświęcona jest człowiekowi i przyrodzie. Można sprawdzić m.in. jak zmysły i umiejętności pomagają człowiekowi odbierać świat, przetestować możliwości własnego ciała, wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów czy podatność na iluzje. Po raz pierwszy w Koperniku eksponatami są żywe organizmy, podkreśla Justyna Tymińska, która współtworzyła wystawę. Chcemy tam pokazać, że w przyrodzie nic nie ginie, więc chcemy pokazać bardzo prosty taki łańcuch pokarmowy i to, jak materia obiega w przyrodzie. Organizmy, które mamy, to stłubie. Stłubie są drapieżnikami. Mamy też rozwielitki, które są roślinożercami. To już nie jest żywy organizm, ale pokazujemy też proces fotosyntezy. Na wystawie zgromadzono ponad 200 eksponatów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie oraz miejscami na wybrzeżu i Pomorzu umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie oraz w Kotlinach Karpackich do około 1 w centrum i 2 stopni na południowym zachodzie oraz miejscami na wybrzeżu i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja mam coś takiego, że kiedy go czytam, to go słyszę. Chyba nie zarzuci pan Markowi fałszywych opowieści. Pan Marek tak pięknie zmyślał, że to już była prawda potem, kiedyś tego słuchał. Prawdziwe zmyślenie jak u Marka Chłaski, który też należał do tego pokolenia.

Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchacie Państwo audycji Zalew z Giełku. A to był zespół Brazilian Girls z piosenką Hige, w którym wokalistka Sabina Siuba dała popis swoich lingwistycznych umiejętności, śpiewając w trzech językach. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. No cóż, muszę przyznać, że stęskniłem się za Państwem. W zeszłym tygodniu musiałem odpuścić audycję ze względu na Wielki Piątek. Wielkopostne pieśni jakoś niespecjalnie korespondowały z Zalewem z Giełku. No ale cóż, ja jestem, Państwo są i w dodatku do pełni szczęścia brakowało jeszcze wiosny, ale ta też przyszła i jest w pełnej krasie, więc bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. I przez to, że tak się cieszę, to tematem dzisiejszej audycji będzie zabawa. I z tego klucza, i z klucza Zalewu z Giełku Beastie Boys i Fight for Your Right. Kick it! Mam nadzieję, że Beastie Boysi wprowadzili Państwa w zabawowo-imprezowy nastrój. Proszę do mnie pisać 71335. Proszę pisać, jak wiosna wpływa na Państwa samopoczucie. Mam nadzieję, że wpływa znakomicie. Cóż, moje audycje charakteryzują się sporym rozstrzałem stylistycznym, więc dzisiaj postaram się troszeczkę zawęzić ten rozstrzał. Ostatnio pojechałem już po całości, bo było od Metallica do Mahalii Jackson. No ale wynika to z faktu, że ja po prostu kocham muzykę w różnych jej odsłonach. No ale dzisiaj jest zabawa, więc będą takie bardziej imprezowe podnóżkę piosenki. A również będę się przyznawał Państwu do różnych swoich wstydliwych upodobań. Teraz zaproponuję Państwu Queen i Staying Powers, ich bardzo nietypowej jak na nich płyty Hot Space. Jeśli niektórzy z Państwa kojarzą mnie jako wyznawcę metalu i zdziwił Państwa nieco wybór takiej piosenki, to ciekawe, co powiedzą Państwo na utwór następny. Muszę się przyznać, że uwielbiam tę piosenkę również. To się po angielsku zdaje się nazywa Guilty Pleasures. Depeche Mode i Just Can't Get Enough. Well, I'm you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. No cóż, muszą Państwo przyznać, że to dosyć zabawna piosenka. No ale przecież tytułem dzisiejszej audycji jest zabawa, więc wszystko się zgadza. Piszą do mnie Państwo, co mnie szalenie cieszy. Pozdrawiamy Olę i Karolę. Co do zapytania o mój występ na żywo. Dzisiaj to niestety nie wyposażyłem się w żaden instrument. A nie czuję się chyba jeszcze na tyle silny, na tyle nie poczułem wiosny, żeby śpiewać Państwu a cappella, ale może wyekwipuję się lepiej za tydzień i zaśpiewamy coś z Państwem razem. Proszę do mnie pisać 71335, a tymczasem dalej oczywiście jesteśmy w nastroju imprezowym, natomiast przesuwamy się o 24 lata do przodu. Rok 2005, LCD Sound System, Daft Punk is playing at my house. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Never let them go. No, never, never, never let them go. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Zawsze chciałem to powiedzieć w radio. Całą piosenkę tańczyłem. Mam nadzieję, że państwo też tańczyli. Jeżeli jadą państwo samochodem, to proszę ostrożnie tańczyć. Chciałem powiedzieć, że uwielbiam zespół LCD Sound System i bardzo serdecznie polecam państwu ich ostatnią płytę American Dream. A teraz następną piosenkę dedykuję wszystkim, którzy są chorzy, na przykład tak jak Asia, bardzo ją pozdrawiamy, albo czują się samotni. Mam nadzieję, że ten numer poprawi wam nieco humor. Justice vs. Simeon, We Are Your Friends. Dzisiaj lista jakaś taka wyjątkowo męska, ale nie zapomniałem oczywiście o sile kobiet przed państwem, Azalia Banks z jej piosenką 212. dance when the vamp up. Then when they hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the Tampa. And the DM that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I was in the 212 on the uptown, hey nigga, you know what's up or don't you? Word of who made ya? I'm a rude bitch, nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight. I'm a 212, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do want to, fuck. Fuck them like you do want to, come, you gated, get discovered, I'm a 212 cock, a licking in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to 12, what you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one to you day. I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. Azalea Banks, dziewczyna z rodzaju raczej tych niegrzecznych. Zresztą jej ostry język przysporzył jej sporo problemów. I czy to znowu jest, czy to znowu nie jest lekka dyskryminacja? Bo przecież wielu raperów mężczyzn pozwalało sobie na różne niewybredne uwagi, docinki i nie spotykała ich za to kara w postaci ostracyzmu środowiska. No cóż, jesteśmy przy sile kobiet, więc teraz jeszcze to podbijemy. Siła sióstr Natalia i Paulina Przybysz w znakomitym coverze Talking Heads, Burning Down the House, w towarzystwie dwóch perkusistów. Ułana, znakomitego bębniarza, jednego z najlepszych w kraju, i Huberta Zemlera, który też znakomity muzyk, który w tym utworze gra na różnego rodzaju marimbach, slofonach i idiofonach innych. Burning Down the House, Natalia i Paulina Przybysz. Instrumenty perkusyjne to podstawa muzyki. Taka jest moja teza dzisiejszego dnia. Zaproponuję Państwu teraz dalej w nastroju zabawowym Outcast, Andrzej 3000 i bardzo zabawna, zabawowa piosenka pod tytułem Roses. Outcast i piosenka Roses. Przepraszam Państwa za tak zwane fade-outy, naciszenia, ale bardzo zależy mi, żeby podzielić się z Państwem wszystkimi piosenkami, które na dzisiaj przygotowałem. Wspominałem już, zdaje się, że moim zdaniem instrumenty perkusyjne to podstawa muzyki. Taka jest moja teza na dzień dzisiejszy.

Życzę Państwu wiosennych nastrojów. Jeśli prowadzą Państwo auto, to bezpiecznej jazdy. Jeśli leżą Państwo w łóżkach, to słodkich snów. Drogi Leonie, proszę iść już spać. Rodzice bardzo o to proszą. A na koniec będzie tanecznie, ale też nieco strasznie. Bowie. David Bowie. Nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Nie było go 2 tygodnie temu. Na koniec żegnam się z Państwem piosenką Hello Space Boy. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa. Słuchacze Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja.